solamente per pensare. Εγώ λοιπόν το επαναλαμβάνω. Γαμώ και τον Τσίπρα και τον Νίκο τον Παπά. Γαμώ και τον Τσίπρα και τον Νίκο τον Παπά. Οπα, οπα, οπα. Εγώ λοιπόν το επαναλαμβάνω. Γαμώ και τον Τσίπρα και τον Νίκο τον Παπά και όλους τους συντρόφους στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αγαπώ ιδιαίτερα τον Αλέξη Τσίπρα για αυτό που είναι. Είναι ένας καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπάει την πατρίδα του. Ορίστε, τα λέει μια χαρά. Ο Παπαγγελόπουλος είναι η φωνή αυτή που μόλις ακούσαμε να περιγράφει μια πάρα πολύ τρυφερή στιγμή, μάλλον πολλές τρυφερές στιγμές, γιατί συμβαίνει όπως ακούσατε αυτό που περιγράφει με σαφήνεια ο κύριος Παπαγγελόπουλος και με τους συντρόφους, αυτό είναι το ωραίο ότι είναι με τους συντρόφους, και με τον Αλέξη Τσίπρα και με τον Νίκο τον Παπά. Γι' αυτό έχει χαθεί ο Παπάς τελευταία. Μετά το Σαββατοκύριακο και την Κεντρική Επιτροπή τον έχουμε χάσει, είναι η αλήθεια. Ενώ όλη την προηγούμενη εβδομάδα έβγαινε συνεχώς στα κανάλια για να κάνει χειρότερα τα πράγματα και τη θέση του. Αλλά ως ηθικό πλεονέκτημα είχε το δικαίωμα βεβαίως να παρουσιαστεί και να πει τα δικά του. Παπαγγελόπουλος, με αυτόν είπαμε να ξεκινήσουμε σήμερα, επειδή περιγράφει μια πάρα πολύ ωραία στιγμή, η οποία περιέχει και συνέστημα, όπως ακούσατε. Δεν είναι μια ξέρη πράξη χωρίς συνέστημα, γιατί υπάρχει και αγάπη και αυτό είναι το ζητούμενο. Εγώ ακούστε, θέλω να το πω αυτό και για τον κύριο Τσίπρα και για όσους γνώρισα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς για τη ιδέα δημοκρατία, η αντιπαραβολή είναι καταλυτική υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι άνθρωποι έντιμοι. Χριστός. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Και δεν πουλάνε ούτε τις αρχές τους, ούτε τις φιλίες τους. Οι άνθρωποι δείξαν και άλλοι πολλοί τώρα σύντροφοι, και άλλοι πολλοί τώρα σύντροφοι, και άλλοι πολλοί τώρα σύντροφοι μου συμπαραστέκονται και η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ καλή. Γαμώ και τον Τσίπρα και τον Νίκο τον Παπά και η εμπειρία μου ήταν πάρα πολύ καλή. Δεν υπάρχει επιχείρημα περί ηθικού πλεονεκτήματος. Αυτά είναι εφευρήματα επικοινωνιακά και επιτρέψτε μου να πω είναι από εκείνα τα οποία αλλοιώνουν την ιστορική αλήθεια. Αυτός είναι ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, ο παλιός πρόεδρος του Συνασπισμού, ο οποίος έδωσε χθες βράδυ μια συνέντευξη, δεν ξέρω αν την έχετε πάρει χαμπάρι, στην κυριολεξία άστραψε και βρόντιξε, είπε πάρα πολλά, πολύ ουσιαστικά, με πολύ έντονο τρόπο, με πολύ έτσι λέξεις, με βαρύτητα, ιδιαίτερες λέξεις, περιέγραφε αυτά που πολλά χρόνια τώρα μπορεί πολλοίς κόσμος να νιώθει, βλέποντας, παρακολουθώντας κυβερνητικούς, τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ εδώ είναι προκειμένου. Δεν είπε τίποτα για τη Νέα Δημοκρατία. Συνέχεια έλεγε για το ΣΥΡΙΖΑ, είπε και για κάποιες παλιές κυβερνήσεις για τα θέματα διαπλοκής που δεν είχαν το θάρρος να καθαρίσουν, αλλά έμεινε κυρίως σε όσα ζούμε, παρακολουθούμε με αφορμή τις ακροάσεις και τα απομαγνητοφωνημένα κείμενα που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, αλλά πήγε και μέχρι το βρώμικο, όπως το λένε, 89. Τώρα αποφασίζω να μιλήσω, γιατί δεν ανέχομαι άλλο στο δημόσιο βίο της χώρας να κυριαρχούν πολιτικές καρικατούρες και επίσης να δεσπόζουν ιστορικά κακέκτυπα, οι οποίες επιχειρούν σήμερα να αναγνώσουν τη συγκυρία του 2020, τα εντελώς ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία αλλάζουν τη φύση των πραγμάτων, όπως λέει ο Ερωτόκριτος. Επιχειρούν να αναγνώσουν το σήμερα του 2020 με μία πεποιημένη εκ των υστέρων παρενθοντολογία. Μιλάτε για την αναφορά στο 89. Μιλάω για την αναφορά στο 89, ναι. Μιλάω για δηλώσεις περί βουλής η οποία είναι κατοχικό δικαστήριο. Ιδιαίτερα επειδή με ρωτήσατε για τον κύριο Τσίπρα, οι αναφορές του στο 1989 για μένα συνιστούν ύβρι. Είναι υβριστής των αγώνων των πολιτών της αριστεράς το 89, που αγωνιούσαν και αγωνιζόντουσαν για κάθαρση, μέσα στις συμπληγάδες ενός καθεστωτικού δικοματισμού, είναι υβριστής των αξιών της δημοκρατικής κάθαρσης και της δημοκρατικής νομιμότητας και επιτρέψτε μου και έναν προσωπικό τόνο. Είναι προσωπικός μου υβριστής. Όταν για χάρη όψιμων συνεργατών του, όπως ο κύριος Καμένος και ο κύριος Παπαγγελόπουλος, αρνείται και λιδωρεί τον ίδιο του τον εαυτό. Αυτά τα ωραία. Από τον Κωνσταντόπουλο προσωπικά για τον Τσίπρα είπε και άλλα, δεν είπε μόνο αυτά. Στην πορεία, στη συνέχεια, θα γυρίσουμε στον κύριο Κωνσταντόπουλο. Έχει μια αξία και ο τρόπος που τα είπε και το timing που διαλέγει να βγει να τα πει. Οπότε θα τα πιάσουμε σε λίγο, διότι έχουμε ένα νομοσχέδιο που φέρνει αυτή η κυβέρνηση. Να έρθουμε και στην κυβέρνηση, την έχουμε εκλέξει, την αγαπάμε πάρα πολύ. Σε λίγες μέρες κλείνει και χρόνο, σε 7 μέρες ακριβώς. Κάναμε το βήμα τότε οι Έλληνες, το 40% και ψήφισε τι απόγνωση. Τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους άριστους. Η κυβέρνηση λοιπόν των αρίστων φέρνει νομοσχέδιο, μας το ανακοίνωσε χθες ο κύριος Πέτσας, για αυτό που όλοι αυτοί, όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 50, ίσως και παραπάνω χρόνια, θέλουν με διάφορους τρόπους να καταστρέψουν ή να περιορίσουν την απεργία, τις διαδηλώσεις, το να σκέφτεται κάποιος διαφορετικά, το να διεκδικεί αυτονόητα πράγματα. Και ενώ λοιπόν το μόνιμο μότο είναι ότι οι απεργίες και οι διαδηλώσεις δεν φέρουν αποτελέσματα, συνεχώς στο πίσω και στο μπροστά μέρος του μυαλού τους έχουν διάφορα νομοσχέδια και τρόπους να περιορίσουν αυτές τις απεργίες και διαδηλώσεις που δεν φέρουν κανένα απολύτως αποτέλεσμα. Έτσι λοιπόν τα νέα μας τα έφερε χτες ο Πέτσας. Σας γνωρίζω ότι σήμερα κατατίθεται στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για τις συναθρήσεις. Το σχέδιο νόμου καλύπτει ένα υπαρκτό κενό στην προστασία των ατομικών και κοινωνικών ελευθεριών που προβλέπει το Σύνταγμα και επιχειρεί να διαμορφώσει ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο. Τι ωραίες λέξεις. Σύγχρονο νομικό πλαίσιο, η ελευθερία των πολιτών, όπως ορίζει και το Σύνταγμα, να διαδηλώνουν, να διεκδικούν, αλλά να μην ενοχλούν. Σε ποια γωνιά του πλανήτη κάποιος διαδηλώνει 10, 20, 10.000, 20.000, 50.000, 5 άτομα. Ποιοι διαδηλώνουν, πού ακριβώς και όλο αυτό δεν ενοχλεί, δεν θα φέρει και μια ενόχληση. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό, γιατί ξέρουμε όλοι ότι είναι πρόφαση όλο αυτό. Θέλουν να πάψουν οι εργαζόμενοι να σκέφτονται, να πληρώνονται, αν πληρώνονται, όσο πληρώνονται, να παίρνουν κάτι ψίχουλα, αν περισσεύουν, όποτε περισσεύουν. Τα τελευταία 20 χρόνια το καπιταλιστικό σύστημα δεν έχει και τέτοιες ανέσεις, δεν πολύ περισσεύουν, με διάφορες αφορμές, και να μην κάνουν τίποτα. Αλλά αυτά είναι δικά μας εδώ. Θα ακούσουμε το σχετικό σποτάκι που μας έστειλε πριν λίγο το Υπουργείο Τύπου. Είναι από την κυβέρνηση και μιλάει για αυτό τον περιορισμό των συναθρήσεων που είπε και ο Πέτσας. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, απαγορεύεται πάσα συνάθρησης ή συγκέντρωσης εν κλειστό χώρο ή εν υπαίθρο. Πάσα διάπτη θα διαλύεται δια των όπλων. Απαγορεύεται η σύσταση ή ουδήποτε συνεταιρισμού επιδιώκοντος συνδικαλιστικούς σκοπούς. Η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Η απεργία απαγορεύεται απολύτως. Χροκοπή Ελλάδα και το μυαλό στη στην απεργία είναι. Μπορείτε επιτέλους να σταματήσετε να κάνετε αυτό το πράγμα κάθε μέρα. Δεν έχω παρεθεί να σας βλέπω. Κάθε μέρα στον δρόμο. Πάρτε και ένα sleeping bag να κοιμάστε πεζοδρόμια. Έχει βγει ο άνθρωπος από τα ρούχα του. Δεν μπορεί να βλέπει άλλες απεργίες. Ένα σωρό στραβά σε αυτόν τον τόπο, τις απεργίες δεν μπορεί να βλέπει. Έχει βαρεθεί κάθε μέρα ανθρώπους να διεκδικούν. Τους λόγους που διεκδικούν οι άνθρωποι δεν τους έχει ποτέ σκεφτεί, όπως και πάρα πολλοί άλλοι φαντάζομαι. Θέλουν ηρεμία, θέλουν ανοιχτούς δρόμους, να πηγαίνουν να ψωνίζουν, να κατεβαίνουν κάτω, μια μικρή μερίδα. Αλλά επειδή αυτή η μερίδα έχει και αντανάκλαση στα μέσα ενημέρωσης, κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο, πολλαπλασιάζεται ο θόρυβος γύρω από τα δικαιώματα αυτών που θέλουν να ψωνίσουν και όχι αυτών που θέλουν να ζήσουν. Λεπτομέρειες, θα πει κάποιος και πολύ σωστά, της Χούντας ήταν το σποτάκι αυτό που μόλις ακούσαμε λίγο πριν. Καμία σχέση με τη δημοκρατία την τωρινή, απλά κάναμε ένα παραλληλισμό μέσα στη γενική αυθαιρεσία που μας δέρνει εμάς εδώ κάθε μέρα. Επειδή ο Άδωνης θα πάνε με sleeping bag να κοιμηθούν στα πεζοδρόμια, τώρα πια υπάρχει και άλλη λύση. Δεν είναι μόνο τα πεζοδρόμια, είναι και οι λωρίδες του Μπακογιάννη, του μεγάλου περίπατου. Ειδικά στην πλατεία Συντάγματος, αυτές οι λωρίδες που βάφτηκαν κόκκινες έχουν και αυτά τα τόσο όμορφα, τόσο αισθητικά, άψογα, μοντέρνα, πρωτοποριακά. Χαίρεσαι να τα βλέπεις. Παγκάκια, στρογγυλά παγκάκια. Μια στρογγυλή ζαρντινιέρα στη μέση. με τσίγκο, σαν τενεκές, και γύρω-γύρω κάθεσε. Σας χάρα είναι, κάθεται. Ποιος θα πάει να κάτσει? Πήγε όμως χθες, για να δείτε τι σημαίνει βαρέο και ανθυγιεινό επάγγελμα, πήγε να κάτσει ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Συνδέσεις, επιστρέψαμε. Θα πάμε για περίπατο τώρα. Μεγάλο και κόκκινο από ό,τι βλέπω. Χαρά για το πουλο. Χαμογελάει η χαρά. Χαμογελάει. Δεν κάθεται κανένα στο παγκάκι. Γιατί είναι φρεσκοβαμένο, γιατί δεν κάθεται κανείς. Εγώ πάντως κάθισα, γιατί είμαστε εδώ αρκετή ώρα. Καίει το παγκάκι, δεν βοηθάει να καθίσει κάποιος. Κάικα! Καίει το παγκάκι, δεν βοηθάει να καθίσει κάποιος. Είναι για το χειμώνα. Ναι, ή όταν μεγαλώσουν τα δέντρα εδώ και αποκτήσουν φυσική, αποκτηθεί φυσική σκιά, όπως βλέπετε. Σε 20 χρόνια θα μεγαλώσουν τα δέντρα για να αποκτηθεί η φυσική σκιά. Πήγε λοιπόν η συνάδελφος να κάτσει σε αυτό το παγκάκι. Φορούσε και κάτι κοντό και κάει και άρπαξε, γιατί αυτό είναι λαμαρίνα. Λογικό, κατά από τον ήλιο, 37 βαθμούς. Όλη μέρα ο ήλιος στην πλατεία Συντάγματος είναι από πάνω. Άρπαξε, κάηκε και έτσι λοιπόν καίει το παγκάκι. Σαν Ιάπωνας επιστήμονας είναι όλο αυτό. Όμως είναι στο κέντρο της Αθήνας. Κάηκε, για να δείτε ότι η δημοσιογραφία δεν είναι επάγγελμα. Κάθεσαι σε μια καρέκλα και λες ότι σου κατέβει. Υπάρχει και το μάχημο ρεπορτάζ στο δρόμο. Και να τα αποτελέσματα. Τι μπορεί να πάθει κάποιος από το μεγάλο περίπατο του Κωστή Μπακογιάννη? Μία λύση για να μπορεί κάποιος να κάτσει στο παγκάκι είναι να υπάρξει μια ψήξη στην ατμόσφαιρα. Πώς υπάρχει μια ψήξη στην ατμόσφαιρα όταν κάποιος λέει ανέκδοτα? Μου έχουν απαγορεύσει τα παιδιά μου να λέω αγαπημένο ανέκδοτο, οποιοδήποτε ανέκδοτο, γιατί μου λένε ότι παγώνουν. Κάικα! Ποιος στίχος αντιπροσωπεύει τη ζωή μου μέχρι τώρα? Να αγαπάς, να αγωνίζεσαι, να ξεχνάς. Το κάνω πράξη όσο μπορώ, αλλά θα πρέπει να ρωτήσεις και τους ανθρώπους γύρω μου. Αλλά δεν τους πάρουμε όλους μπάρνα. Είναι εδώ ο δήμαρχος της Αθήνας, ο οποίος προσπαθεί να πει ανέκδοτα και του λένε στην οικογένεια: μην τα λες γιατί παγώνουμε. Οπότε θα μπορεί να βγει στο πλατεία Συντάγματος από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 με αντιλιακό και όλα τα υπόλοιπα, δείκτη πολύ γερό, και να αρχίσει να λέει ανέκδοτα. Οπότε όσοι κάθονται και ψήνονται, κυριολεκτικά όμως, σε αυτά τα τόσο όμορφα παγκάκια και χαλάλι και τα 500 ευρώ κάθε ζαρτινιέρα και χαλάλι τα λεφτά και θα μπορούν να νιώθουν μια δροσιά από τον ωραίο τρόπο που λέει τα ανέκδοτα ο δήμαρχος της Αθήνας. Όμως δεν σταματάνε εκεί οι παρεμβάσεις, τώρα αρχίζει η επέκταση. Νέες βελτιωτικές κινήσεις του μεγάλου περιπάτου. Τοποθέτηση παγκακιών στην Τζαλδάρη σε σχήμα γούρνας. Δημιουργία νέου χώρου πρασίνου με τη μεταφορά των γραφείων του ΠΑΣΟΚ από τη Χαριλάου Τρικούπη στη Βασιλίση Σοφίας. Οριστικό κλείσιμο τριών λωρίδων της σταδίου για τη δημιουργία καναλιών με γόνδολες τύπου Βενετίας και Κηφισού. Αντικατάσταση του τρόλεϊ με νταλίκα σταθερής τροχιάς και οδηγό την Άλκη στη Πρωτοψάλτη. Τέλος μετονομάζεται το μοναστηράκι σε πλατεία του παππού μου Μητσοτάκη. Δήμος Αθηναίων. Γιατί κάθε μέρα είναι απόκριες. Είναι κάποιες παρεμβάσεις που περνάνε τώρα από το Δημοτικό Συμβούλιο, εξίσου επιτυχημένες σαν αυτές που έχουν ήδη γίνει στο κέντρο της Αθήνας. Είναι προτάσεις του Κωστή Μπακογιάννη. Οπότε θα περιμένουμε και αυτές να τις δούμε για να τις κρίνουμε. Δεν βιαζόμαστε από πριν. Έχει κι άλλες, θα τις ακούσουμε στην πορεία. Να γυρίσουμε λίγο στις διαδηλώσεις. Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι να εκτονωθεί και να εκφραστεί ο εργαζόμενος. Δεν χρειάζεται να κατεβαίνει στο δρόμο. Είναι παροχημένο όλο αυτό. Δεν έχει και αποτέλεσμα. Αλλά κάθε κυβέρνηση που έρχεται, του ΣΥΡΙΖΑ συμπεριλαμβανομένου, πριν 2 χρόνια, προσπαθεί να περιορίσει το δικαίωμα και της απεργίας και της διαδήλωσης. Τώρα βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ φωνάζει, λογικό. Αλλά πριν 2 χρόνια ανέβαζε και έφερνε κάτι εμποδιάκια για να μην λαμβάνονται έτσι εύκολα οι αποφάσεις αριστερό κόμμα. Δεν υπήρχε λόγος τότε, αλλά ήταν μια επίσης μνημονιακή υποχρέωση από αυτές τις γνωστές που οι δουλοπρεπείς κυβερνήσεις της χώρας δέχονται αμάσιτα και τις υλοποιούν επίσης αμάσιτα. Οπότε έχουμε όλο αυτό. Ποιες διεξόδους έχει ο εργαζόμενος αντί να κάνει απεργία? Ακούμε τώρα από τον αρμόδιο. Θα πρέπει να κάνουμε λιγότερες διαδηλώσεις και πορείες και να δουλεύουμε περισσότερο. Γιατί κάποια στιγμή θα είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές σε πορείες και διαδηλώσεις. Εντάξει, πορείες και διαδηλώσεις είναι ωραίο πράγμα. Ξεσκάμε, κάνουμε και λίγο την πλάκα μας, αλλά δεν φέρνουν λεφτά. Πώς να εκφραστεί ο κόσμος όμως? Πώς να εκφραστεί όμως η δημοκρατία? Πώς να εκφραστεί? Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίες έχει, εκλογές κάνει. Σε 5 χρόνια έχουμε κάνει 6 εκλογές. Twitter έχει, Facebook έχει, δημοκρατίες έχει, εκλογές κάνει. Ψηφίζεται άμεσα ο νέος νόμος για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες στο κέντρο των πόλεων. η Ελλάδα θα ξαναγίνει, θα γίνει σύγχρονη χώρα και η Αθήνα θα γίνει επιτέλους μια πραγματικά ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Με τους ντενεκέδες του Μπακογιάννη θα γίνει ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Κάπως έτσι το έχουν. Θέλουν τάξη, θέλουν καθαριότητα. Δεν αντέχουν να βλέπουν κόσμο κάτω, ειδικά αν είναι 250-300. Δεν τον μπορούν καθόλου. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη παράμετρος, η οποία δεν υπάρχει στα μυαλά όλων αυτών. Υπάρχει, των επαγγελματιών, δεν υπάρχει στα μυαλά του κόσμου, διότι κάθε μέρα από τα μέσα ενημέρωσης και όταν είσαι και μποτιλιαρισμένος, λογικό είναι ότι ποιον βλέπεις μπροστά σου, να θεωρείς ότι αυτός φταίει για την ταλαιπωρία σου και να ξεσπάς. Ένα κομμάτι και μια παράμετρος των διαδηλώσεων, των απεργιών, είναι να διεκδικηθούν κάποια αιτήματα, σίγουρα μέσα οικονομικά και κάποια θεσμικά. Αυτή είναι η μία πλευρά πολύ σημαντική και ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, δεκαετίες και σε αυτή τη χώρα και σε άλλες, έτσι μόνο έχει κερδιθεί. Όχι με άλλους τρόπους. Όπως ξέρουμε, δεν χαρίζουν, το ακριβώς αντίθετο. Ειδικά τα τελευταία 20 χρόνια που λέγαμε και πριν, παίρνουν όπως μπορούν και με όποια πρόφαση βρουν ή ανακαλύψουν στην πορεία. Μια δεύτερη παράμετρος, πολύ σημαντική, είναι η ανάγκη αυτών των ανθρώπων, κυρίως μικρών επιχειρήσεων, να υπάρξουν, να ακουστούν. Είναι μια επιχείρηση με 150-200 άτομα και όπως ξέρουμε στις περισσότερες επιχειρήσεις δεν επικρατούν και οι τέλειες συνθήκες, περιορισμοί μισθών, υπερορίες που δεν πληρώνονται, ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας της εταιρείας, αντί να το πούμε έτσι, μαζί με κάτι ρουφιάνους εκεί. Γενικώς είναι τα πράγματα οριακά. Όταν λοιπόν αποφασίσουν οι πολλοί, η πλειοψηφία, ότι πρέπει να κατέβουν σε μια απεργία, σε μια διαδήλωση, ένας από τους λόγους είναι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα και ένας άλλος να ακουστούν. Δεν έχουν κανένα άλλο τρόπο να ακουστούν. Δεν μπορούν να βγουν στα παράθυρα, δεν έχουν φίλους βουλευτές, δεν έχουν θείους, ανήψια, δεν είναι σε μια οικογένεια που έχει από πίσω της αυτή η οικογένεια 5 κάμερες ό,τι κάνει το κάθε μέλος. Οπότε υπάρχει μια ανάγκη να υπάρξουν, γιατί μέσω αυτού υπάρχουν ως εργαζόμενοι, σε απόγνωση πάντα, ως εργαζόμενοι που διεκδικούν, ως εργαζόμενοι που ψάχνουν αξιοπρέπεια. Αυτό κάνουν όταν κατεβαίνουν οι 200, επειδή θεωρούνται πολύ λίγοι, και οι 150, γιατί αν είναι από μια επιχείρηση αυτή είναι πάρα πολύ. Αν είναι μια πανελλαδική απεργία, προφανώς δεν είναι πάρα πολύ. Αλλά όπως ξέρουμε, στις πανελλαδικές απεργίες και στις άλλες απεργίες μαζεύεται πολύς κόσμος. Οπότε, όλοι εσείς που είστε μποτιλιαρισμένοι, και εγώ έχω τύχει να είμαι μποτιλιαρισμένος, όλοι μας, όπως έχω τύχει να είμαι και διαδηλωτής και στις δύο πλευρές, να έχετε πάντα στο νου σας ότι είναι και αυτή η ανάγκη των ανθρώπων να υπάρξουν για να γυρίσουν μετά στο σπίτι ήρεμοι όσο γίνεται. Μπορεί να μην έχουν πετύχει τα οικονομικά αιτήματα που θέλουν, αλλά τουλάχιστον κάτι έκαναν για τους εαυτούς τους. Κάτι έκαναν για αυτό που λέμε αξιοπρέπεια. Ας το έχετε στο πίσω μέρος του μυαλού, όλοι εσείς που θέλετε μόνο να ψανίζετε, μόνο να καταναλώνετε και δεν θέλετε κανένας άλλος να σας χαλάει την ευμάρεια που έχετε φτιάξει, γύρευε με ποιους τρόπους. Οπότε έχετε τα και αυτά στο μυαλό σας. Νομίζω κανείς δεν θα τα έχει από όλους εσάς που διαμαρτύρεστε, δεν έχει σημασία. Τουλάχιστον θα σας πείσει το εξής και το παρακάτω ηχητικό, ότι μέσα από τη διαδήλωση μπορεί κάποιος να φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Και είναι τα χρόνια που βγαίναμε στους δρόμους. Ακούστε ένα τραγούδι, παιδιά, της δικαιοσύνης ήλιο εννοείται. Πάμε. Και το καιρό εκείνο, όταν βγήκαμε στην πρώτη διαδήλωση για τα βιβλία που δεν τα είχαμε, την άλλη μέρα βάλανε φωτογραφία οι εφημερίδες. Και μου τηλεφωνήσανε από το χωριό. Γιώργο, έγινες και εσύ κομμουνιστής, ε. Καταλαβαίνετε. Ο Γιώργος Αυτιάς λοιπόν είχε κατέβει σε διαδήλωση για τα βιβλία, τον φωτογράφησαν γιατί ήταν πρώτος μπροστά. Λογικό. Όταν είναι ο Αυτιάς, λέω, δεν θα πάει μπροστά. Μπήκε η φωτογραφία λοιπόν, την είδαν όλοι στο χωριό και αμέσως ανησύχησαν. Τον πήραν τηλέφωνο και του λέγανε ότι έγινε κομμουνιστής επειδή κατέβηκε κάτω. Αλλά έφτασε πολύ ψηλά όμως από μια διαδήλωση. Ξεκίνησε. Και ο Άδωνης βέβαια από κάτι διαδηλώσει και γίνει βλαμμένος όπως μας έλεγε. Δηλαδή είχε πάθει βλάβη από εκείνες τις διαδηλώσεις της δεκαετίας του 90. Δικιά του δήλωση, δεν είναι δικιά μας. Οπότε όλα αυτά βάλτε τα μαζί πριν αρχίσετε να βρίζετε εργαζόμενους ή όποιον σας ενοχλεί την ευμάρεια και τον ωραίο τρόπο και τη χαρά που νιώθετε σε αυτή την πόλη, να τα σκέφτεστε και αυτά, και τον Αυτιά και τον Άδωνη και όλα τα υπόλοιπα. Ο ιός δεν έχει εξαφανιστεί, είναι το μόνιμο μότο γιατρών, λοιμοξιολόγων και κυβερνητικών βουλευτών και κυβερνητικών παραγόντων. Όμως όχι μόνο ο ιός, όπως θα ακούσουμε τώρα από τον κύριο Πέτσα, και κάτι άλλο που μπορεί και να είναι θανατηφόρο. Σας γνωρίζω ότι σήμερα η κυβέρνηση δεν έχει εξαφανιστεί. Ας μην χαλαρώσουμε για να μην το πληρώσουμε. Πάστα Ρεσιστένσα. Ρεσιστένσα. Υπογραμμίζεται πως όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ, η διαδικασία για τη στήριξη της οικονομίας είναι δυναμική και όχι στατική. Η κυβέρνηση αφουγκράζεται τα καζίνο και τα τελεφερίκ. Ορίστε, αφουγκράζεται κάτι. Χαρά στο τελεφερίκ που το αφουγκράζεται αυτή η κυβέρνηση. Για το καζίνο δεν το συζητάμε. Όλες οι κυβερνήσεις, αν κάτι αφουγκράζονται σωστά, είναι τα καζίνο. Στέλνει μήνυμα εδώ ο Γιάννης και λέει: όχι, θα γίνει Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα με τους αριστερούς μπαχαλάκηδες να κάνουν δίθεν διαδηλώσεις για να σπάνε και να κλέβουν. Αναφέρθηκα εγώ σε αυτά. Αναφέρθηκα πριν σε αυτά. Αναφέρθηκα στα δικαιώματα, τα αυτονόητα δικαιώματα και τα σωστά δικαιώματα εργαζομένων, μεροκαματιάριδων που κατεβαίνουν. Και όχι κάθε μέρα, όπως ξέρουμε, για να διαδηλώσουν και να διεκδικήσουν και κυρίως το δικαίωμά τους στην αξιοπρέπεια. Δεν μίλησα καθόλου για μπάχαλα, δεν μίλησα καθόλου για σπασίματα. Προφανώς όλα αυτά δεν με εκφράζουν και δεν εκφράζουν και αυτό το δίκαιο αίτημα που υπάρχει, ότι ο από κάτω πάντα διεκδικεί να κάνει καλύτερους όρους της ζωής του και διεκδικεί με σωστό τρόπο και με σεβασμό. Αυτά είναι δικά σου και φτιάχνεις τα δικά σου σχήματα, φίλε Γιάννη ακροατή, για να μπορείς να δικαιολογήσεις μετά τον πολύ ακραίο και πολύ σκληρό τρόπο σκέψης που έχεις, ο οποίος είναι πάντα αφοριστικός προς τον φτωχό, προς όποιον δεν έχει καταφέρει ή δεν του δόθηκαν οι δυνατότητες να κάνει κάτι παραπάνω. Γιατί εδώ ξεκινάει μια μεγάλη κουβέντα, πως κάποιος είναι φτωχός. Αυτό σε ενοχλεί. Η φτώχεια και η μιζέρια δεν σε ενοχλεί το κλείσιμο στους δρόμους, γιατί αν το κέντρο της Αθήνας κλείσει από έναν μαραθώνιο με σούπερ stars που έχουν έρθει από όλο τον πλανήτη, δεν θα διαμαρτυρηθείς καθόλου. Θα νιώθεις σαν ο βλάχος στο χωριό που του ήρθαν οι πρωτευουσιάνοι και θα καμαρώνεις αιγύπτικο σκεπάρνη. Απλά σε ενοχλούν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και τα εκφράζεις, γιατί δεν υπάρχει και ο κατάλληλος επεξεργαστής, τα εκφράζεις με όποιον βλέπεις μπροστά σου. Το νούμερο 2 σχέδιο ανάπλασης μετά το νούμερο 1 που ακούσαμε πριν και μετά τα παγκάκια, τα πάρα πολύ ωραία και τις μονοδρομήσεις και παρεμβάσεις του μεγάλου περίπατου στην Αθήνα. Επιπλέον παρεμβάσεις για την τελειοποίηση του μεγάλου περιπάτου. Δημιουργία γιγαντιαίου χώρου πρασίνου με τη βαφή του Παναθηναϊκού σταδίου στα χρώματα του Παναθηναϊκού. Καλλιέργεια πίτουρων στα παρτέρια του περιπάτου για τη μελλοντική κατασκευή ορνηθοτροφείου στην Ερμού. Συνεχές πότισμα των φυτών του έργου με αντισηπτικό για προστασία από τον κορονοϊό. Κατασκευή στην Αμαλίας ειδικής λωρίδας ανάπτυξης αποκλειστικά για τις μπουλντόζες του Ελληνικού. Τέλος, τα εγγένεια του έργου θα αποκαλυφθεί στο Σύνταγμα το νέο χριστουγεννιάτικο άγαλμα με όνομα «Η Μάγη με την Δώρα». Δήμαρχος Αθηναίων. Έρχεται νέος χρυσός αιώνας. Νενίκικα σε Περικλή. Μα ο ανταγωνισμός είναι ευθύς. Είναι ο Μπακογιάννης και ο Περικλής. Ο ένας, ο Μπακογιάννης, ναι, συναγωνίζεται τον Περικλή. Δεν μπορεί να απαντήσει ο Περικλής, μάλλον. Οπότε έχουμε την συνολική απάντηση του Δημάρχου της Αθήνας, του τρέχοντος Δημάρχου. Ενώ λοιπόν εμείς λέμε όλα αυτά για διαδηλώσεις, για τον Παπαγγελόπουλο, για παρακολουθήσεις και ό,τι άλλο, υπάρχει κάτω από την Κρήτη, αλλά κάτω από την Κρήτη κάνετε έτσι και το πιάνετε, ένα κοίτασμα πάρα πολύ σημαντικό που θα μας κάνει όλους πάρα πολύ πλούσιους. Ιδρύτες, εδώ και 5 χρόνια έχει βγει αυτό το ρημάδι εδώ κάτω. Να φωνάζω για ιδρύτες κάτω από την Κρήτη. Το θυμάστε? Όσοι βλέπετε την εκπομπή το θυμάστε, υπάρχουν βίντεο. Μέσα στη Βουλή για πρώτη φορά μίλησε το 10 για ιδρύτες εγώ. Τώρα λοιπόν το λένε οι υπόλοιποι. Τώρα άρχισαν το λένε οι υπόλοιποι. Ξέρετε, είναι ο ιδρύτης. Σκάβει ένα μέτρο κάτω στη θάλασσα, ένα μέτρο κάτω από εδώ. Μόλις τελειώνει το νερό, ένα μέτρο στη γη. Το βγάζει με τον κουβά και το παίρνει και πα σπίτι σου. Καταλαβαίνετε, λέω, δεν είναι να τρυπήσει. Δεν να κάνει εξόριξη. Ιδρύτες! Το φωνάζει ο άνθρωπος. Είναι, αν πάτε παραλία, κάτω από την Κρήτη όμως, όχι πάνω, θα έχετε κουβαδάκια και όπως κάβετε εκεί και κάνετε σαν βλακίες, κάτι κάστρα που τα διαλύει αμέσως στο κύμα, θα πάρετε τον ιδρύτη, θα ακούσουμε τώρα την ο ιδρύτης, με ύψιλο γράφεται και γιώτα, και με αυτό θα γίνουμε όλοι πλούσια, το πάτε και στο σπίτι, αλλά θέλει κουβά όμως, όπως είπε ο Βελόπουλος. Δεν μπορώ, δηλαδή, ειλικρινά, το βλέπετε ότι έρχεται. Αυτός είναι ο ιδρύτης. Είναι κατεψυγμένο, σχηματοποιημένο μεθάνιο. Μπαρπαστάθης. Το παίρνει. Και το πουλάς! Μπαρπαστάθης. Καταλαβαίνεις, σας λέω ρε παιδιά. Σας τα έλεγα εδώ και χρόνια. Και ακόμη επιμένετε ρε παιδιά να μην μου δίνετε τη δύναμη για να αλλάξω την πατρίδα. Ακόμη επιμένετε να μην μας δίνετε τη δύναμη να είμαστε στο 10, 15, 20% να κυβερνήσουμε για τα παιδιά σας, μωρέ. Ιδρύτες! Άντε, μωρέ. Τα λέω. Έχει φύγει η φωνή μου πια. Ιδρύτες! Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

Ναι. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Μπαρμπαγιάννη. Ο ίδιος δε σεν. Σας παίρνω από πέραμα. Έχω ένα παράπονο. Ποτέ δεν έχουν διαφημίσει την Ψιτάλια. Ελληνικό νησί είναι. Βλέπει στο Σαρονικό. Σωστό. Βλέπει Αίγυπτο. Βλέπει στο βουνό επάνω που υπάρχουν διάφορα καζάνια. Επίσης έχουμε κι άλλο ένα πολύ καλό τώρα. Θα στήσουν και χωματερή. Στη μύτη των παιδιών εκεί πέρα θα έρχεται τα αεράκι φρέσκο φρέσκο. Δηλαδή αυτό που έχει πει ο Κορακάκης από το πέραμα δεν έχει πέρασμα. Πείτε δύο κουβέντες και γι' αυτό. Ελληνικό νησί είναι. Ότι είναι, βέβαια έχει τον ίδιο τουρισμό που έχουν και τα άλλα νησιά. Σκατά. Δεν μπορώ, δηλαδή, ειλικρινά, το βλέπετε ότι έρχεται. Αυτός είναι ο ιδρύτης. Είναι κατεψυγμένο, σχηματοποιημένο μεθάνιο. Μπαρμπαστάθης. Το παίρνεις και το πουλάς. Μπαρμπαστάθης. Καταλαβαίνεις, σας λέω, ρε παιδιά. Σας τα έλεγα εδώ και χρόνια. Και ακόμη επιμένετε, ρε παιδιά, να μην μου δίνετε τη δύναμη για να αλλάξω την πατρίδα. Ακόμη επιμένετε να μην μας δίνετε τη δύναμη να είμαστε στο 10, 15, 20% να κυβερνήσουμε για τα παιδιά σας, μωρέ. Ιδρύτες. Άντε, μωρέ. Τα λέω. Έχει φύγει η φωνή μου πια. Αυτή η απογοήτευσή του είναι πληγή για όλους μας. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί το κάνει τώρα τελευταία συνέχεια. Απογοητεύεται, λυγίζει. Δεν ξέρω, είναι λογικό. Ο Έλληνας λαός δεν καταλαβαίνει όλα αυτά που λέει ο Βελόπουλος. Τώρα εδώ πήγε τους ιδρύτες. Είναι κατεψυγμένο μεθάνιο. Το έχει στην κατάψυξη γιατί σκάβεις, λέει, και το παίρνεις ένα κουβά μαζί με τους αρακάδες και όλα τα άλλα, γκινάρες και τέτοια. Βάζεις και το κατεψυγμένο μεθάνιο. Μπορεί να σου λείπει κάποια στιγμή. Να λαχταρίζεις λίγο μεθάνιο. Ανοίγεις την κατάψυξη και κάνεις αυτά που κάνεις. Δεν τον ακούει ο λαός και κάποια στιγμή θα το πληρώσει. Γιατί λαοί που δεν ακούν τους ηγέτες τους, αυτά δείχνει η ιστορία ότι παθαίνουν. Τέλος πάντων, μην σας ρίξουμε ψυχολογικά, έχετε και τα δικά σας, να ακούσουμε ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία. Είναι η αστυνομική τίτλη των ειδήσεων σε ένα λεπτό. Στο μικρόφωνο ο Μπαλούρδος, δημοσιογράφος Μάρκ. Ριζόλες και λουκάνικα θα ψήνουν οι Αθηναίοι στα νέα παγκάκια που τοποθέτησε ο Κώστας Μπακογιάννης στην πλατεία Συντάγματος. Το υλικό από το οποίο είναι φτιαγμένα και οι σχάρες στο πάνω μέρος τους τα κάνουν ιδανικά για ψισταριές. Κάτω από τη θερμοκρασία των 37 βαθμών και ντάλα μεσημέρι θα γίνει της Μουρλής, δήλωσε στέλεχος του Δήμου και πρόσθεσε. Η χοληστερίνη θα φτάσει στα ύψη. Θα την κάνουμε ντύρλα. Το όνομα της πρωτοβουλίας θα είναι τα κοψίδια του Κωστή, ενώ τα κρέατα θα είναι μια προσφορά του Υπουργείου Ανάπτυξης. Εν τω μεταξύ, συναυλία ενίσχυσης για τις ζαρντινιέρες του Μπακογιάννη διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για να συντηρηθούν οι τενεκέδες που έχουν στηθεί στην Πανεπιστημίου και την πλατεία Συντάγματος. Με σύνθημα «Ήμουν κι εγώ στη ζαρντινιέρα», η γνωστή τραγουδίστρια Άλκης της Πρωτοψάλτη θα ανέβει στην οροφή του Τρόλεϊ 13 και κρεμασμένη από τις κεραίες θα τραγουδάει καθ' όλη τη διάρκεια του δρομολογίου γνωστές επιτυχίες. Το τρόλεϊ θα οδηγάει ο ίδιος ο Κώστας Μπακογιάννης, ανοιγοκλίνοντας τις πόρτες ανάλογα με το ρυθμό των τραγουδιών. Με στολή παραλλαγής και βάψιμο προσώπου όπως ο Ράμπο, εμφανίστηκε στο κέντρο της Αθήνας ο πρώην Υπουργός Άμυνας Πάνος Καμένος. Πηδώντας από δέντρο σε δέντρο, κάνοντας έρπινγκ με ένα μαχαίρι στο στόμα, ο Πάνος Καμένος προσπαθεί να ανακαλύψει τους εχθρούς του για να τους εξοντώσει. Τελευταία φορά τον είδαν στο πεδίο του Άρεως να μονομαχεί με τη Ραχίλ Μακρύ, η οποία ήταν ντυμένη Ζήνα. Τον Άκη Τσοχαντζόπουλο ως επίτιμο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ο Νίκος Παπάς. Την πρόταση αυτή κατέθεσε στην Κεντρική Επιτροπή που συνεδρίασε το Σαββατοκύριακο. Η πρόταση που ενθουσίασε μεγάλο μέρος του οργάνου θα συζητηθεί στο συνέδριο του κόμματος όποτε αποφασίσουν οι μπάχαλοι ΣΥΡΙΖΕΙ ότι μπορεί να γίνει, όπου και θα κληθεί ο ίδιος ο Άκης Τσοχαντζόπουλος να αναπτύξει τις ιδέες και την εμπειρία του από τους πολύχρονους αγώνες του. Καιρός να φρυγανιστούμε στο λιοπύρι της Αθήνας πάνω στα παγκάκια από λαμαρίνα του γιου της Ντόρας. Μια άλλη είδηση πολύ σημαντική είναι ότι στο αεροδρόμιο, στο Βενιζέλος, έχει τοποθετηθεί, υπάρχει και ένα ρομπότ το οποίο σε διάφορες γλώσσες ενημερώνει, όχι σε διάφορες, αγγλικά και ελληνικά, λέει στους επιβάτες, μόλις έχουν φτάσει, τι να κάνουν για τον κορονοϊό, αλλά ας ακούσουμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μιλάς ελληνικά? Όχι, να δεις που είμαστε και οι δύο Γάλλοι και τόση ώρα μιλάμε γαλλικά. Α, έχει και χιούμορ. Σε τρολάρει, Άντζελα. Έχει χιούμορ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Τώρα να απαντήσω, το ηλεκτρικό ρεύμα θα είναι σωστό. Τι λέτε να τρώγαμε σουβλάκια? Σουβλάκια, να το πω σουβλάκι. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Είμαι μικρούλη και θα ήθελα να μείνω με τους γονείς μου. Μου αρέσει η τεχνητή νοημοσύνη και η ρομποτική. Δεν ασχολούμαι με αθλήματα. Λοιπόν, εδώ ήταν μια πρόβα, όπως την είδαμε στα κανάλια. Αλλά ας ακούσουμε το ρεπορτάζ για να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει αυτό το ρομπότ. Όσοι πάντως έφτασαν το μεσημέρι στο αεροδρόμιο, έπεσαν μπροστά στον Pepper. Ένα ρομπότ με κεντρικό μήνυμα: προτεραιότητά μας η υγεία σας. Αυτός είναι ο Pepper. Ένα ρομποτάκι που βρίσκεται στο τμήμα αναχωρήσεων του Ελευθέρως Βενιζέλος. Ο Pepper είναι προγραμματισμένος να μιλά σε ελληνικά και αγγλικά και να δίνει οδηγίες κατάλληλες για τον κορονοϊό. Έτσι λοιπόν μάθαμε τι ακριβώς είναι ο Pepper. Λίγο μετά, αφού του αλλάξανε λίγο τις ρυθμίσεις, ακούσαμε τι ακριβώς έλεγε ο Pepper. Ο Pepper είναι προγραμματισμένος να μιλά σε ελληνικά και αγγλικά και να δίνει οδηγίες κατάλληλες για τον κορονοϊό. Τα πράγματα είναι σοβαρά. Γίνεται της πουτάνας το κάγκελο. Αν δεν πάρουμε μέτρα, θα μας θάψουν στις ζαρτινιέρες του Μπακογιάννη. Γι' αυτό ψηφίζουμε όλοι Κυριάκο Μητσοτάκη. Πολύ σχολαστικά, τον καλύτερο πρωθυπουργό της Ευρώπης, τον καλύτερο πρωθυπουργό της Ευρώπης, τον καλύτερο πρωθυπουργό της Ευρώπης. Μιλάς ελληνικά? Μιλάω ελληνικά σαν του τσακαλώτου. Α, έχει και χιούμορ. Σε τρολάρει, Άντζελα. Έχει χιούμορ. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό? Γαλοπούλα γεμιστή, γιαπράκια, γυριστριλίκια και σουβλάκια. Σουβλάκια, να πω σουβλάκι. Θέλεις να έρθεις μαζί μου? Ναι, να περπατήσουμε στον μπάχαλο του Μπακογιάννη, τον μεγάλο περίπατο. Να κάτσουμε στο παγκάκι, να καεί ο κόλος μας. Ωραίος ο Pepper, έχει και νοημοσύνη όπως ακούσατε, περισσότερη από την αναμενόμενη. Οπότε μετά από αυτό πάμε να ακούσουμε το δεύτερο μέρος του λαού. Έλα, μωρή κολόγρια. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις ποιος είμαι? Ποιος είσαι? Ο αδερφός του Κιζόμπα που σε πήρε την προηγούμενη εβδομάδα, ρε. Με πήρε εμένα ο Κιζόμπας? Ναι, ρε, να σου λέει για κάτι χορούς και τέτοια εκεί πέρα. Α, το χορεύεται το Κιζόμπα στην οικογένεια. Ναι, ρε, το χορεύουμε μόνο αυτό. Μέσα στη διαστροφή είμαστε. Για πες, τι άλλο κάνετε εκεί πέρα από Κιζόμπα? Τι άλλο κάνουμε? Ναι. Πάμε από εδώ, από εκεί, γκομενάκια, αγοράκια, ό,τι λάχι, ρε. Μάλιστα. Μπράβο, φίλε μου. Κάνα περίεργο πέρα από το Κιζόμπα κάνεις? Το περιμένω το πιο περίεργο που κάνουμε. Αλλά, μωρέ, ξέρεις, έχω και την ίδια profession με τον Άδωνη. Είμαι ιστορικός, ρε. Τέτοιο επίπεδο, Άδωνιδος. Για πες μου λίγο όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε, για να καταλάβω πόσο καλός ιστορικός είσαι. Όσο μιλάω εγώ, εσείς παραγγέλνετε. Δεν είσαι καλός. Πόσο καλύτερα το κάνω τον Άδωνη, ρε. Δηλαδή, αυτός έχει τιμήσει κορυφή. Ναι, εντάξει, ήθελα να δω. Άμα είσαι καλός ιστορικός, δεν μου φαίνεσαι, Σόι. Okay, δεν πειράζει. Όχι, όχι, δεν είμαι καλός. Ναι. Θα σου πω τώρα με τον μεγάλο περίπατο, ρε. Sorry, ρε, Τόλη. Αποστόλη. Εντάξει, Αποστόλη. Έτσι. Για πάμε. Να σου πω, θα φέρνει και ένα μέτρο, λέει, για τις πορείες και το ένα και το άλλο. Δεν νομίζω να έχει σχέση ο μεγάλος περίπατος με το νομοσχέδιο για τις πορείες, ε. Όχι, καλέ. Πας καθόλου καλά. Μόνο που έχουν περιφρουρήσει με ζαρντινιέρες πέριξ του συντάγματος. Εντάξει, οι παστινόμοι ζαρντινιέρες. Ναι, δεν θα χτυπάς τον μπάτσο, θα σε βαράει το ζαρντινιέρα. Και το αναρριχόμενο μαλάχι, έτσι θα σε πνίγει λίγο. Το αναρριχόμενο είναι, μην μπλέξουμε αναρριχόμενο. Ας έχω ένα πούστο απ' έξω. Τι λύγεται γύρω σου, δεν σε αφήνει ησυχία. Άστο. Μου την έχει στημένη τον μπάστερδο εδώ πέρα απ' έξω. Άστο. Λοιπόν, να σε καλά, χάρηκα. Καλό και η ζόμπα, ε. Έλα, τσολιά μου. Πού είσαι, τσολιά μου? Εδώ που ήμουν πάντα. Να σου πω, καπελού, έχεις καπελού? Καπελού, τι να μου κάνει? Να σου κάνει πέση τουρκικό, αγόρι μου, δεν κατάλαβες. Αχ, πρέπει να βρω καπελού τώρα. Γιατί τουρκικό όμως? Γιατί, άκου. Εμείς είμαστε Έλληνες. Άκου μια σοφή παροιμία. Από σένα θα ακούσω τη σοφή. Οι παροιμίες είναι πηγή σοφίες. Ναι, εσύ θα την πεις τη σοφία, μάλιστα. Ο Μελέτη σε μελέτα και την έφαγε ο Γλυγόρης του Μελέτη τη γυναίκα. Μάλιστα. Άρε, παιδί μου, λαϊκές σοφίες. Μπράβο, μπράβο. Να σου πω κάτι, τον παπά, πώς μπορούμε να στείλουμε στο διάστημα? Το διάστημα είναι αυτό που λέμε, είναι αυτό που λέμε, έχει στο διάστημα. Έχει στο διάστημα, ναι, με ντρόλ, με χαταϊτό. Και να βάλουμε και ουρά το Τσίπρα, αγόρι μου. Είχε ιδεούλες σήμερα, πήγε πολύ καλά. Έλα, έλα.